NPO Radio 1. 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Budel gaat op 1 juli toch niet dicht, maar wordt wel kleiner. De gemeenteraad wil de sluiting vanwege een reeks geweldsincidenten. De daders waren vooral zogenoemde veilige landers die weinig kans maken op asiel. Maar sluiting blijkt juridisch niet te kunnen. Het aantal bewoners zal nu stapsgewijs worden verminderd van 1500 naar minder dan 1000. Ook is afgesproken dat de ontvangstlocatie voor nieuwkomers in Budel kleiner wordt en dat het COA meer doet tegen overlast. Het datalek bij Edcom wordt steeds groter. Het bedrijf verstuurt brieven en mails voor bedrijven, instellingen en overheden. Vorige week bleek dat cybercriminelen in de systemen van Edcom met klantgegevens waren gekomen. Vandaag meldde energiebedrijf Eneco aan klanten dat de kans bestaat dat hun gegevens hierbij zijn buitgemaakt en dat ze nu extra moeten oppassen voor nepbrieven waarin wordt geprobeerd persoonsgegevens te ontfutselen. De afgelopen dagen kwamen er ook al zulke meldingen van Vattenfall, ABN AMRO, pensioenfonds PNO Media en de gemeente en het waterbedrijf Groningen. De nieuwe minister van Landbouw moet een goede relatie met Brussel opbouwen, zegt BBB-leider Van der Plas. Ze was vandaag zelf in Brussel om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om mest- en natuurregels voor Nederlandse boeren te versoepelen, zoals de nieuwe coalitie wil. Van der Plas zei de afgelopen tijd vaak dat het nieuwe kabinet daarvoor in Brussel wat meer met de vuist op tafel moet slaan. Maar ze zegt nu dat het zo niet werkt en dat vooral goede relaties belangrijk zijn. Ze vindt nog wel dat vorige kabinetten zich te makkelijk hebben neergelegd bij een nee uit Brussel. Tennisser Jesper de Jong is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Hij verloor in 4 sets van Carlos Alcaraz, die in Parijs als derde geplaatst is. Het weer, vooral in het oosten kan nog een bui vallen. In de rest van het land droog, met wat opklaringen. Vannacht ligt de temperatuur rond de 11 graden. Morgen start droog met wat zon, later nieuwe buien bij 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A10 Noord bij Zeeburg. Vanaf Landsmeer is de vertraging ongeveer een half uur. Er is een auto met aanhanger geschaard. Er zijn 2 rijstroken dicht richting Utrecht. Je kunt het beste omrijden via de andere kant van Amsterdam, via de Ring West en de Ring Zuid. Verder wordt er aan de weg gewerkt op de N9 Alkmaar richting Den Helder tussen Schorel en Petten. En dat kost je ook 20 minuten. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Vrijdag om 19:30 speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus, speel bewust. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. NPO Radio 1. NTR Bound. Ja, wat is het antwoord op het thuiszittersvraagstuk van Nederland? 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Goedenavond. De afgelopen 10 jaar is het aantal kinderen dat in ons land niet naar school gaat alleen maar gestegen. Inmiddels zijn er meer dan 20.000 thuiszitters in Nederland. Ondanks verschillende beleidspogingen is er nog geen verandering gekomen en luidt de kinderombudsman inmiddels de noodklok. Mijn gast van vanavond stond voor een klas vol thuiszitters en houdt zich bezig met hulp bij schooluitval. Martin Schravenzande, welkom in onze NPO Radio 1-bus. Ja, dankjewel. We staan bij jouw huis geparkeerd in het prachtige Groningse Zuidwolde. Ja. Mooi weiland. En ja. Jij woont in de blokhut hierachter, hè? Ik ben er net even geweest. Ja, ik kijk naar dat wuivende graan en dan... In de verte, de buitenwijken van Groningen. Van Groningen. Je woont in een soort van tiny house, waar ik net even naar het toilet mocht. Een houten blokhut. Ja, heerlijk. Dat je niet meer ruimte hebt dan je nodig hebt als mens. Voelt heel prettig. Er staat ook nog een mooi opzet zwembadje waar je af en toe induikt, denk ik dan. Hè? Ja, dat is het zwembad van mijn vriendin. Oké, waar je vriendin dan af en toe induikt. Ja. Welkom. Fijn dat je er bent. Belangrijk onderwerp. Ja. Je bent voormalig beleidsmaker bij het ministerie van OCW. En je hebt jarenlang ervaring met het werken met thuiszitters. Je hebt er zelfs 2 boeken over geschreven. Je schrijft daarin over jouw ervaringen met lesgeven aan thuiszittende kinderen. Hoe ben je eigenlijk als voormalig medewerker, beleidsmaker van OCW, überhaupt ooit betrokken geraakt bij het probleem van thuiszittende kinderen? Ja, ik heb 7 jaar op het ministerie gewerkt van OCW, naast na de universiteit. En het was leuk werk. Maar ik begon wel elk jaar meer te twijfelen van, ben ik nou echt nuttig voor kinderen? En toen ben ik gaan zoeken naar een pad om het zelf te doen. En op een gegeven moment ontdekte ik moet gewoon voor de klas. Lesgeven. Heb ik eerst 5 jaar in het hbo gedaan. Vond ik ook heel leuk, maar daar merkte ik al dat mijn interesse vooral lag bij die studenten die niet goed meekwamen, die het moeilijk thuis hadden. En toen kwam toevallig de kans voorbij om op een school voor speciaal onderwijs, daar wilden ze een thuiszittersklas opzetten. En ik had wat ervaring met projectmanagement, dus ik heb gezegd, nou, ik wil wel een jaar die klasse opzetten. En dat was een heel roerig jaar. Maar aan het eind van het jaar was ik zo dol geworden op al die kinderen dat ik daar 6 jaar ben blijven zitten. Ja. En aan het eind van die tijd heb ik dus ook mijn ervaringen opgeschreven. Want het was een avontuurlijk pad, kan ik je vertellen, om... Ja, een avontuurlijk pad. Jij gaf les aan die thuiszittersklas. Kinderen die dus enige tijd thuis hebben gezeten, om een of andere reden. Wat houdt die klas precies in? Ja, kinderen deden daar eigenlijk allemaal individuele dingen. Er waren altijd schoolboeken in de buurt. Dus ze konden daar ook een diploma halen. Uiteindelijk lukte dat met veel kinderen. Maar sommige kinderen zaten daar ook 3 maanden te zoeken. Naar wat voor kinderen zaten in die klas? Kinderen met autisme, met trauma's, met angst- en dwangstoornissen. Kinderen die hoogbegaafd waren. Kinderen met ADHD. Kinderen met wat gedragsproblemen. Dat was wel bijzonder aan deze klas. Het was eigenlijk alles door elkaar. En dat zijn dus allemaal kinderen die vanwege die achterliggende problemen... Ja. Geen regulier onderwijs kunnen volgen. Ja, die dus al vaak op meerdere scholen al waren uitgevallen. Sommigen hadden echt lang thuis gezeten. Anderen dreigden thuis te komen zitten omdat geen enkele andere school ze meer wilde hebben. Je hebt te maken met onder andere stoornissen. Kun je voorbeelden geven van problemen of beperkingen waar deze kinderen tegenaan liepen door die stoornissen? Ja, nou, bijvoorbeeld er waren kinderen met schooltrauma die waren overtuigd dat ze niet konden rekenen. En kinderen die zoveel spanning kregen bij het idee van toetsing, dat ze daar helemaal dichtklapten. Maar er waren ook kinderen die gewoon zo depressief waren dat ze gewoon de kracht niet konden opbrengen om die schooltaken te doen. Er waren kinderen die zo door hun trauma beheerst werden in hun hoofd, die zich zo onveilig voelden dat concentreren gewoon niet mogelijk was. Noem het maar, het kwam allemaal maar het langs. Zijn dus allerlei verschillende soorten problemen en stoornissen. Dus ook zaten die kinderen wel bij elkaar. Ja. Je bent dan als leraar, ik had gelukkig een fantastische collega, Merel, naast me. Maar je bent dan hard aan het werk, want je bent therapeut, je bent buddy, je bent coach. Je bent ook aan het uitleggen wiskunde, aardrijkskunde. Hè, dus alle voortgezet onderwijsvakken door elkaar. Ja, en dat is een rollercoaster en een avontuur. Maar ik heb gemerkt, er is maar één manier om dat te doen. En dat is elke dag leren van die kinderen. Dus ik zeg wel eens, uiteindelijk, wat was de succesformule? Was dat we geen formule hadden. We hadden geen plan vooraf van dit hebben die kinderen nodig, zo moet het. Dus elke dag luisteren, observeren, analyseren, 's middags weer napraten met collega's. Wat hebben we gezien? En dan 6 jaar lang leren. Ja, wat werkt? En voor elk kind werkt iets anders. Bij sommigen duurde het 1,5 jaar voordat ze uiteindelijk met schoolboeken aan de slag gingen. Maar toen dat helemaal lukte, haalden ze dan vaak ook binnen anderhalf jaar haalden ze een HAVO of een MAVO-diploma. Dus je luistert goed, je observeert goed. Ja. Maar wat deed jij naar het kind toe waardoor het kind zich gehoord voelde? Ja. En daardoor wel een plekje kreeg en had binnen het onderwijs? Ik denk het allerbelangrijkste is al die kinderen die hadden meegemaakt dat volwassenen druk waren blijven zetten op dingen die ze eigenlijk niet konden en waarvan ze eigenlijk ook al hadden aangegeven dat het ze niet lukte. Dus het allerbelangrijkste, heb ik moeten leren ook hoor daar, is dat ik niet mijn verwachtingen communiceer. Dat ik niet bezig ben met die kinderen uit te leggen: het is zo belangrijk voor je toekomst dat je dat diploma haalt. Die druk moest er volledig af. En ik was met die kinderen bezig met de vraag: wat wil jij? Hoe kijk je tegen je leven aan? Wat voor mensen wil je zijn? Heb je dromen over de toekomst? En kinderen die bijvoorbeeld depressief zijn, die zeggen: ja, ik wil niks. Maar soms waren we een half jaar bezig met het gesprek waar alleen maar uitkwam: ik wil niks. En dan moet je volhouden en dan moet je geduld hebben en liefdevol en aandachtig betrokken blijven zonder te hard te gaan duwen. En eigenlijk kwam er bij ieder kind kwam er een moment dat we zagen: hey, wacht. Hij heeft een half jaar lang gezegd dat hij niks wilde. Maar nu wil hij opeens mee naar het muzieklokaal. En nu kunnen we gitaar gaan spelen. Nou ja, en het zijn kleine beginnetjes. Maar uiteindelijk lukt het eigenlijk bij elk kind om iets van die wil weer vrij te maken. En dat is het belangrijkste. Het gaat er niet om wat ik denk dat goed is voor die kinderen. Het gaat erom om ze weer in contact te brengen met wat zij denken dat goed is voor zichzelf. En dat punt bereik jij door dus vooral naar ze te luisteren. Ja, en niet te duwen. En ook een beetje speels te blijven. Af en toe een beetje te prikkelen. Humor erin te houden. Liefdevol te zijn. Samen te werken met andere hulpverleners. En met ouders. En ook observeren is heel belangrijk. En weet je wat het typische was? Dat eigenlijk, we zijn zo bang hè, dat als we kinderen vrijlaten en die ruimte geven, als het niet goed met ze gaat, dat ze dan voor eeuwig zich niet zullen ontwikkelen. Maar de meeste van die kinderen, als ze eenmaal het contact met hun wil weer hadden gemaakt, maakten eigenlijk hele verstandige en saaie keuzes. En dan zeiden ze: ik wil misschien toch wel een HAVO-diploma halen. En dan zei ik: ah joh, je kan hier alles doen op school. Je kunnen gaan sleutelen aan brommers. Je kan gitaar leren spelen. Je kan dansen. Dan kom jij met zoiets saais als een HAVO-diploma. Maar zit het hem dan met name ook in het feit dat ze dat punt zelf moeten bereiken? Dat is het, hè. Dus als kinderen uitvallen en het gaat niet goed met kinderen, of ze hebben een onderwijsburn-out, hè, zoals je vaak hoort. Wat we steeds gaan doen is eigenlijk onze energie en onze wens om dat kind te redden, gaan we op dat kind uitstorten. Maar een kind waar het niet goed mee gaat, en dat is dat duwen wat je net bedoelde. Die voelt dan nog sterker de verwachtingen van ons als volwassenen. En wat ik geleerd heb, dat helpt kinderen niet. Dan voelen ze zich nog beknelder. Ook al zijn die verwachtingen van ons goed bedoeld en positief. Het gaat erom dat dat kind weer in contact komt met wat hij verwacht van zichzelf. En kan je vertellen, dat is, soms is dat een hele lange weg. En dat kunnen gewone scholen. Die lukt het niet om verschillende redenen en ook legitieme redenen om te zeggen: het duurt zo lang als het duurt. De belangrijkste reden waarom scholen dat niet lukt? Geld, denk ik. De bekostigingssystematiek. En ook wel een beetje bangigheid. Want een echt creatieve school, die vindt daar een oplossing voor. Samen met de samenwerkingsverbanden, hè, die dat geld voor bijzondere onderwijsbehoeften verstrekken. Ja, er zijn scholen die het echt goed regelen. En dan kan het wel. Maar dat is zo belangrijk als een kind vastloopt, dat een kind voelt dat hij de tijd krijgt die het nodig heeft. Dus wat reguliere scholen doen, heel typisch tegenwoordig, vallen heel veel intelligente meisjes met wat licht autisme vallen uit op hun 14e, 15e. Sinds 20 jaar of zo, opeens is dat een host. Het is een heel veel thuiszitters zit in die categorie. En wat zeggen reguliere scholen? Oh ja, ze heeft hoofdpijn en buikpijn van de druk. Nou, dan doen wij iets heel moois. Dan hoef je de komende 3 maanden hoef je van ons geen toetsen te maken. Nou, dan voelen die scholen zich fantastisch. En wat denkt zo'n meisje? Denkt: over 3 maanden moet ik weer voor de bel. Dus die spanning die gaat er helemaal niet af. Nou, als ik dit zo hoor, zou ik denken, de school denkt mee en ze nemen enige druk weg bij het kind. Ja, maar als jij te horen krijgt, over 3 maanden moet je weer, dan wordt die druk niet weggenomen. Dan voel je nog steeds die spanning, je voelt nog steeds die verwachtingen. Dus het accepteren dat wij als volwassenen niet gaan over hoe lang dat duurt. En wat je als kind nodig hebt om weer te herstellen van een trauma, van een onderwijsburn-out of een nare periode. Dat moeten we accepteren. Dat kind weet hoeveel tijd er nodig is. Wij kunnen dat niet voor een ander bepalen. Werken scholen, als ik dit zo hoor, vraag ik me af, werken scholen te veel vanuit het narratief van maakbaarheid? Dat is het precies. En niet alleen scholen, de hele samenleving. We zijn verslaafd aan het idee dat alles te fixen is. Dat we alles kunnen controleren en beheersen. En ons onderwijs is niet voor niks. De leerplicht is opgekomen in de tijd van de industrialisatie. Dus we zijn onderwijs ook gaan inrichten als een soort industrieel proces. Je stopt er input in, je doet metingen van wat het IQ is van een kind. Dan doe je de throughput-factoren, die regel je goed. En dan is de output voorspelbaar, namelijk binnen 6 jaar een VWO-diploma of binnen 5 jaar een HAVO-diploma. Dat denken, dat mensen net als producten werken en dus op die manier te fixen zijn, dat zit zo diep in het onderwijs. Ja, en dat is een denkfout in het systeem, hè? Als ik jou zo hoor. Nou, las ik in jouw meest recente LinkedIn-bericht juist een frustratie over het feit dat wat jou betreft dat langdurig schoolverzuim geen beleidsprobleem is. Dus geen systeemprobleem. Maar jij pleit juist voor persoonlijke aandacht en het opbouwen van echte relaties met kinderen. Yes. Beleidsmakers moeten ruimte maken voor deze aanpak waarbij nieuwsgierigheid en geduld centraal staat. Ja. Dat is wat ik een beetje heb samengevat uit jouw LinkedIn-bericht. Ja, het is een pedagogisch probleem. Kijk, wat we doen is, we hebben een onderwijssysteem. We constateren dat best wel veel kinderen door dat systeem niet geholpen worden. En wat gaan we doen? We gaan daar weer een systematische oplossing voor vinden. Dat werkt dus niet. We proberen het systeem te bestrijden met systematische oplossingen. Er is maar 1 ding wat werkt. Dat is met elk kind opnieuw de ontmoeting aangaan en accepteren dat voordat je dat specifieke kind hebt leren kennen, daar echt contact mee gemaakt hebt, dat je eigenlijk niks weet. En dat contact maken, daar wil ik zo meteen nog wat uitgebreider over doorpraten met jou, als je het goed vindt. Ja, dat vind ik. We gaan eerst naar onze collega Joris Kreugel. In Nederland zitten veel nieuwkomers, waaronder 2000 Oekraïense kinderen. Die zitten thuis. Ze horen eigenlijk op internationale schakelklassen om voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Karin Zwiers, directeur van ISK bij het Dr. Nassau College in Assen, heeft moeite om alle kinderen geplaatst te krijgen. Joris ging langs. Tegen een woonwijk aan in Assen. Het is allemaal laagbouw volgens mij, hè? We hebben hier nog ruimte. Hoeveel leerlingen zitten hier? In dit gebouw zitten er ongeveer 160. En we hebben nog 3 gebouwen hier in de stad. En in totaal hebben we ongeveer 360 leerlingen. En dat groeit en dat groeit maar. Nou ja, zeg maar hoe het er volgend schooljaar uitziet. Dat is moeilijk plannen voor ons. Met name na corona zagen we een grote toename. Onder andere veel alleenstaande jonge vluchtelingen die alleen naar Nederland komen. En natuurlijk ook heel veel Oekraïense vluchtelingen de afgelopen 2 jaar. En dat heeft zijn weerslag op ons gehad. We zijn als school verdrievoudigd in omvang. En dat is heel lastig, want dat vraagt nogal wat om het te organiseren met elkaar. Het is ontzettend moeilijk om personeel te vinden. Maar met name ook huisvesting is niet makkelijk. Gemeenten zijn daarvoor verantwoordelijk. En ja, die kunnen ook niet zomaar allerlei gebouwen vinden. Zullen we even naar binnen lopen? Ja. We staan op het plein. Er is nog pauze. Komen we binnen in de aula. De aula, de centrale hal noemen we dit inderdaad. Normaal gesproken hebben we dus tussen de 110 en 160 leerlingen op school. Inmiddels zitten we dus bijna tegen de 400 aan. Maar al met al hebben we natuurlijk honderden leerlingen gezien, omdat in Nederland ook heel veel kinderen verplaatst worden. Met name leerlingen die in de asielstroom zitten. En dat heeft ook tot gevolg gehad de afgelopen jaren, dat heel veel kinderen langdurig niet naar school zijn geweest, omdat zij telkens geconfronteerd werden met een wachtlijst op de volgende ISK in de volgende plaats waar ze terechtkwamen. Ik kan een voorbeeld geven. Een meisje kwam hier op een gegeven moment zich aanmelden met haar vader. En zij was 13 maanden in Nederland. Had inmiddels in 8 AZC's gewoond en was 6 weken naar school geweest in die periode. Dus ja, je kunt je voorstellen wat het met een meisje van 13 doet. De taal niet kunt leren en dus niet je plek kunt vinden in Nederland. Wat doet dat als directeur met je? Ja, ik vind dat heel verschrikkelijk. Het was ook een ontzettend moeilijk besluit om met wachtlijsten te gaan werken. Dan weet je gewoon dat je kinderen de toegang tot het onderwijs ontzegt. We konden het gewoon niet meer bolwerken, dus we moesten wel. Ook omdat je moet denken aan je personeel. Want die gaan op een gegeven moment ook aan onderdoor. Als je alleen maar nieuwe medewerkers steeds binnenkrijgt. En steeds maar meer nieuwe leerlingen. En steeds maar mensen die nog niet de expertise hebben om met deze groep te werken. Willemijn Groothuis, coördinator leerlingenzaken. Er is hier een probleem, hè? Ja, we hebben grote wachtlijsten gehad. Geen onderwijs betekent verveling, weinig motivatie om ook weer naar school te gaan. Hè? Geen stip op de horizon waar leerlingen naartoe kunnen werken. Dan komen leerlingen soms ook in de problemen met politie, doordat ze in de criminaliteit terechtkomen, doordat ze op straat rondhangen. Ouders die dan weinig sturing hebben op hun kinderen, die niet goed weten waar hun kinderen uithangen. Nou ja, die het land ook nog niet goed kennen, die ook nog niet zo goed weten van alle normen en waarden hier. En die het dan ook heel lastig vinden om hun kind op het rechte pad te houden. Wat kunnen jullie daarvoor dan betekenen? Nou, wat wij proberen is dat wij wel het gesprek aangaan met ouders en met jongeren door ze te ondersteunen in die verveling. Nou ja, en nu hebben we dus die tijdelijke nieuwkomersvoorziening opgezet om ze dus toch zo snel mogelijk naar school te krijgen, want dat is het doel. Het probleem van een wachtlijst is dus nu getackled even? Ja, op dit moment wel, ja. Hoe kijk je tegen de toekomst aan? Op dit moment hebben ze inderdaad onder kunnen brengen. Maar we weten niet hoe het in de toekomst loopt. En daar kunnen we ook heel moeilijk op anticiperen. Voor mij zitten Abdul, hij is 16 jaar. En Mona. En jij bent verzuimcoördinator. Abdul spreekt nog niet goed Nederlands. Dus we moeten toch een beetje gaan vertalen. En mijn vraag is eigenlijk, Abdul, wanneer ben jij hier gekomen? Ja, ik ben hier naar de Bolande Abdulrazak. 16 juli vorig jaar. Waar kom je vandaan? Surajit min Turkije. Hij komt uit Syrië. Turkije wat asab jit lahom shajib ahli wa naysha shayna kwaysa. Door de oorlog moest hij tijdje in Turkije wonen. En toen ging niet goed in Turkije met de familie en met hem. Dus ze hebben gewoon besloten om naar Nederland te komen. Zat je daar op school ook? Nee, werken. Toen hij in Nederland kwam, moest hij wel naar school natuurlijk. Wat vond hij ervan dat hij weer naar school toe moest? Hij wil graag hier naar de school komen. Wat heeft het voor je betekend dat je heel lang niet naar school hebt kunnen gaan? Want je bent aangekomen in september 2023 en je komt pas in maart 2024 naar school toe. Dus je hebt een half jaar rondgelopen, in de AZC gezeten of in een huis. Ik kan niet meer met je alles. Nu blijf je riaal, je kan niet meer. Moeilijk geweest. Ik kon gewoon niet naar school komen. Er was geen plek hier op school. Lange wachtlijst. Ik had geen mogelijkheden om te sporten. Dus het was lange dagen. De hele dag had ik niks te doen. Het was echt erge dagen geweest. Heeft het veel impact op je gehad? Ja, met door. La, best kent ayam sabe. En ik la atol bil bit, maar het la met rahola voet. Ik was gewoon de hele dag thuis. En ik had niks te doen. En nu heb ik gewoon school. Ik moet vroeg wakker zijn. Dan kom ik gewoon naar school, zegt hij. En wat heeft het opgeleverd? Het weer naar school toe kunnen gaan? Halien ahsen, yani. Abel kan zeg met het schijnste niet. Vertrap is halien ahsen, yani. Hij zegt, met mij alles is beter geworden. Ik ben blij, zegt hij. Is dit dan wel een systeemfout? Nou, tot op zekere hoogte, maar voor een deel ook niet. Kijk, als scholen het lef zouden hebben om pedagogiek als avontuur te zien, dan zouden ze ook wat ruimhartig kunnen zeggen: niet alles is geregeld. We weten niet precies hoe we dat moeten doen met een anderstalig jongen in onze school. Maar laat ze komen. Want samen met die kinderen, als we in verbinding met elkaar staan en de sfeer is goed en we hebben het hart op de juiste plek, dan gaan we eruit komen. En hetzelfde verhaal is met die thuiszitters. Als wij vooraf garanties willen voor alle oplossingen die we bedenken met die thuiszitters, dat het succes heeft, dan gaat het nooit lukken. En vergelijk het een beetje met een liefdesrelatie. En stel, je hebt een nieuwe liefdesrelatie en die zegt tegen jou, ik weet wat jij leuk vindt. En dan vraag je, hoe weet je dat dan? En die zegt tegen jou, nou, ik heb al eerder relaties gehad. Hoe zou je dan voelen? Het is toch een tamelijk onprettig gesprek, denk ik. Ongehoord? Ja, nou, dat doen we met pedagogische relaties wel de hele tijd. Dat we zeggen, we zijn naar de PABO geweest en we hebben een onderwijssysteem, dus wij weten wel hoe we dat moeten doen met die kinderen. Maar je weet niks voordat je dat kind echt ontmoet hebt. Dus het is altijd een avontuur. De uitkomsten zijn altijd onzeker. Het proces is altijd onvoorspelbaar. Want het gaat niet om dingen, het gaat om mensen, het gaat om ontwikkeling. Nou, als scholen dat voelen en dat kunnen dragen, die onzekerheid, dan zouden ze ook veel makkelijker bijvoorbeeld een aantal asielzoekerskinderen kunnen toelaten. En dan zou dit probleem ook verder geholpen zijn. Het gaat ook om moed. Alleen maar om systeemoplossingen. Precies, dus in de basis zeg jij geen systeemoplossingen. Thuiszitters hebben geen beleid nodig. De oplossingen liggen op pedagogisch vlak, hè? Ja. En dan heb je het onder andere over de band tussen de leraar en de leerling. Heeft ieder leraar dat in zich om met thuiszitters te werken? Ik weet in ieder geval dat ik het niet in me had. Ik heb het onder druk, omdat ik zonder ervaring daarmee met die 15 hele complexe kinderen moest ik het zien te rooien de hele week. Ik heb dat onder druk geleerd van ik moet in contact komen met jou om het hier te redden. En dat is dus onderdeel van het avontuur, hè? Dat je zegt, je moet soms ook dingen aangaan waarvan je bijvoorbeeld niet weet hoe je ze gaat doen. Juist. Maar volgens mij hoorde ik je voor de uitzending ook zeggen van je moet miljoenen kinderen les gaan geven, dus dan heb je mallen nodig. Ja, een deel van het onderwijs moet je natuurlijk met mallen regelen. Maar dat sluit niet uit dat je elk kind moet ontmoeten. Alleen die individuele benadering, een groot deel van de kinderen in de klas zal zeggen, voor ons is die mal prima die jullie hebben bedacht. Dus daar heb je ook niet zoveel werk aan. Alleen die paar kinderen die echt afhankelijk zijn van die persoonlijke ontmoeting en dat jij ze echt ziet, daar kan je door op tijd echt contact met ze te maken, kan je voorkomen dat ze uitvallen. Ik zal niet zeggen dat dat voor elke leerling kan worden ingepast in het reguliere onderwijs, maar er is veel schooluitval die voorkomen had kunnen worden als leraar vanaf het eerste moment echt inzetten op de relatie, meer dan op via een trechtertje kennis in die kinderen pompen. Jij legt de verantwoordelijkheid echt grotendeels bij de leraren. Nou, en bij de scholen die ook leraren niet aanmoedigen om met een lerende houding daarmee bezig te zijn. Kijk, ik werk nu ook op een reguliere school en ik stond laatst weer een paar weken voor een klas van 28 kinderen. Ik voel echt wel hoe lastig dat is en onder hoeveel druk je staat. Maar leraren hebben ruimte nodig voor een leerproces. Maar dat leerproces is niet een trucje. Hè? Dat is meer een stuk persoonlijke ontwikkeling, waardoor je gewoon weer durft elk kind te zien voor het is. Ga als leraar het avontuur aan en hou niet te veel vast aan beleid. Durf en maak contact met het kind. Ja, en de dingen die je dan tegenkomt, zal je merken, ja, misschien is er dan soms geld voor nodig, maar dan weet je ook beter waar je om moet vragen. Dankjewel, Maarten Schraven-Sande. Dit was 5 dagen voor vandaag. Na het nieuws langs de lijn en omstreken. We praten morgen verder. Dan spreek ik met de middelbare schooldocenten Marjolein Velsink en Melanie Philips. Fijne avond. Dag. Ster. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Onze ogen. Onze ogen laten de schoonheid zien in de kleine dingen. In de grote wonderen van onze wereld. We hebben oog voor het nu. Maar heeft u ook oog voor de toekomst? Laat na voor een volgende generatie. Steun wetenschappelijk oogonderzoek. Ga naar oogfonds.nl/oogvoordetoekomst en vraag ons magazine aan. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. Opgroeien met te weinig eten, te weinig bescherming en te veel geweld. Dat is de harde realiteit voor miljoenen kinderen. Save the Children geeft kinderen wat zij het hardst nodig hebben.